produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 20 marca. Jest 15. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Jest wyrok za groźby pod adresem Jerzego Owsiaka. Mieszkaniec Podkarpacia skazany na 8 miesięcy więzienia. Program Czyste Powietrze wraca w nowej wersji. Jedna osoba dostanie dotację tylko na jeden budynek. Po ataku hakerskim nie działają systemy Starostwa Powiatowego w Piszu. Nie ma informacji, by dane wyciekły. 8 miesięcy więzienia dla mieszkańca Odrzekonia na Podkarpaciu, który groził śmiercią Jerzemu Owsiakowi. Mężczyzna oferował w internecie 100 tysięcy złotych za zastrzelenie szefa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wyrok ogłosił sąd w Krośnie. Tadeusz P. został zatrzymany w połowie stycznia i tymczasowo aresztowany. Usłyszał zarzuty kierowania gruźb karalnych pod adresem Jerzego Owsiaka i publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni. 38-letni Tadeusz P. w śledztwie przyznał się do winy. Mówił, że nakręcił się negatywnymi komentarzami na temat działalności Owsiaka i to spowodowało u niego wybuch złości. Wyrok zapadł już na pierwszej rozprawie. Tadeusz P. dobrowolnie poddał się karze, poinformował rzecznik Sądu Okręgowego w Krośnie, sędzia Artur Lipiński. Łącznie została mu wymierzona kara 8 miesięcy pozbawienia wolności. Został zaliczony na poczet tej kary okres pozbawienia wolności w sprawie. Nadto sąd orzekł podanie wyroku do publicznej wiadomości. Tomasz P. ma też zapłacić koszty sądowe. Wyrok nie jest prawomocny. Prokuratury w całym kraju prowadzą przynajmniej kilkanaście postępowań dotyczących gruźb pozbawienia życia Jerzego Owsiaka. Dariusz Kapała, Polskie Radio Rzeszów. Rosja jest i będzie stałym zagrożeniem dla Unii Europejskiej, mówi premier Finlandii Petteri Orpo. W Brukseli trwa unijny szczyt o obronności. Szef rządu w Helsinkach pozytywnie ocenił Białą Księgę, wytaczającą kierunek działań wspólnoty. Widzimy, że Unia Europejska wyciągnęła wnioski z wojny w Ukrainie. Rosja jest i będzie stałym zagrożeniem dla Unii i Starego Kontynentu. Dlatego teraz naprawdę przygotowujemy i budujemy własną silną obronę. Wczoraj spotkałem się w Helsinkach z prezydentem Zełenskim. Ukraina zamierza być członkiem Unii Europejskiej, dlatego musimy im pomóc i wesprzeć ich na drodze do członkostwa tak szybko, jak to możliwe. Najpóźniej do 2030 roku. Premier Finlandii poparł pomysł szefowej unijnej dyplomacji, która zaproponowała pilne dostawy amunicji na Ukrainę. Chodzi o 2 miliony sztuk o wartości 5 miliardów euro. Z końcem marca wraca w nowej odsłonie program Czyste Powietrze. Chodzi o dofinansowanie termomodernizacji budynków i wymianę starych pieców. Szefowa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dorota Zawadzka-Stępniak zapowiada, że będzie można dostać jedno dofinansowanie na jeden budynek. Z takim wyzwaniem mierzyliśmy się w poprzedniej wersji programu, kiedy osoba w trzeciej grupie, czyli osoba uboga energetycznie, często również uboga, składała wnioski na kilkanaście czy kilka budynków. Teraz jeden budynek, jedno dofinansowanie. Wnioskodawca będzie musiał udowodnić, że jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku przez minimum 3 lata przed złożeniem wniosku. Wyjątkiem będzie kwestia spadku. Budżet programu to 10 miliardów złotych. Po ataku hakerskim wciąż nie działają systemy teleinformatyczne Starostwa Powiatowego w Piszu. Nie ma dostępu do niektórych baz danych. Specjaliści pracują nad ich przywróceniem. Mieszkańcy mogą mieć problem z załatwieniem niektórych spraw w urzędzie, przyznaje starosta Andrzej Nowicki. Podkreśla, że nie ma potwierdzenia wycieku danych. Na ten czas wiemy, że dane nie mogły wyciec, ale to dopiero ostateczne, jak będą już jakieś rozstrzygnięcia i będzie wiadomo, to wtedy będziemy wiedzieli. Na ten czas nie. Na ten czas to my jesteśmy po prostu zablokowani. My nie mamy dostępu do tego. Sprawę badają policjanci. Klimat. A w większości kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Jedynie w Radomiu i Wrocławiu stężenie pyłów zawieszonych jest większe. Udział energii ze źródeł odnawialnych jest wysoki i wynosi 52%. Między godziną 18 a 21 trzeba będzie ograniczyć zużycie ze względu na prognozowane przeciążenie sieci. W okolicy Wielkich Jezior Mazurskich i w zlewni Noteci utrzymuje się susza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie w całym kraju słoneczne, najchłodniej na Suwalszczyźnie 10 stopni, najcieplej na krańcach zachodnich do 16. W nocy spodziewane przymrozki, ale w ciągu dnia temperatura będzie szybko rosnąć. Na zachodzie jutro nawet do 17 stopni. Autopromocja.

Jest 15.13, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Witam bardzo serdecznie. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska. To był angielski zespół Mandrake Handshake, który debiutował przed paroma tygodniami albumem Earth-Sized Worlds. I jeśli chodzi o rok 2025, to jest to chyba najciekawsza płyta z muzyką szeroko pojmowaną psychodeliczną. King Knut to jest tytuł utworu, który wybrzmiał. Bardzo ciekawy zespół. Zachęcam do sięgnięcia po inne nagrania tej formacji. Zespół, który liczy w zależności od okoliczności od 5 do 10 członków i członkiń, a liderem jest Rowe, który komponuje, gra na gitarze i ma decydujący głos w przypadku wielu różnych wątpliwości artystycznych. To tyle, jeśli chodzi o Mandrake Handshake. Pozostajemy w klimatach zbliżonych i również to będzie utwór z płyty tegorocznej. Matt Berry, przede wszystkim aktor. No przede wszystkim, powiedzmy, że przede wszystkim aktor znany z różnych seriali. Za rolę w serialu Toast of London dostał nagrodę BAFTA, a jest też bardzo rozpoznawalny dzięki serialowi What We Do in the Shadows, czyli Co Robimy w Ukryciu. Horror na wesoło, tak to można może niezgrabnie, ale dosyć trafnie jednak określić. Matt Berry, płyta Heard Noises, utwór Wildfire. We'll be right back. Why on Fire. Fragment płyty Heard Noises śpiewał Matt Berry. Artysta, który ma na swoim koncie już ponad 10 płyt, właściwie paręnaście płyt długogrających i wystąpił w wielu filmach i serialach. Innymi słowy można powiedzieć, że jest weteranem na obu polach, i filmowym, i muzycznym, fonograficznym. To był Matt Berry, a teraz pozostając jeszcze w Anglii i w klimatach około psychodelicznych, posłuchamy grupy The Heavy Heavy, która w zeszłym roku debiutowała świetnym albumem One of a Kind. Tym razem posłuchamy wcześniejszej piosenki zespołu sprzed lat kilku, Miles and Miles. Grupa The Heavy Heavy z Brighton w Anglii. Life and Life Only. To jest tytuł mini albumu, który ukazał się przed 3 laty. Mniej więcej przed 3 laty, a piosenka z niego pochodząca to Miles and Miles. A teraz Sam Fender, który w tym roku wydał swój 3. album. 3. udany, a może nawet bardziej udany od poprzednich. Utwór tytułowy People Watching. We'll be right back. Sam Fender w tytułowym utworze ze swojego najnowszego albumu tegorocznego People Watching. Pozostajemy w Anglii jeszcze i za chwilę posłuchamy Andy'ego Bella, lidera właściwie, może trudno powiedzieć, że lidera, gitarzysty, wokalisty, autora muzyki, także niektórych tekstów, wielu tekstów w zespole na poły już legendarnym shoegaze'owym Ride. Andy Bell przed paroma tygodniami wydał swój nowy album solowy zatytułowany Pinball Wanderer i na tej płycie są goście. A dwoje z nich w utworze, który już za chwilę Państwo będą mogli usłyszeć. Dot Allison. Przed laty w zespole One Dove, później całkiem interesująca kariera solowa i Michael Rother. Jeszcze dawniej współtwórca zespołu Noi, niemieckiej grupy krautrockowej. Tytuł utworu I'm in Love. Grali Andy Bell i Michael Rother, śpiewała Dot Allison, fragment płyty Pinball Wonder, I'm in Love. A teraz mam dla Państwa zaproszenia na 12. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Tradycyjnej i Ludowej, który odbędzie się w Bydgoszczy. Start dzisiaj po południu, potrwa do niedzieli włącznie i temu festiwalowi program trzeci patronuje. Wśród gwiazd, między innymi, a może dla niektórych na pewno przede wszystkim grupa Efterklang. Dreams Today, piosenka z albumu Piramida duńskiej grupy Efterklang z roku 2012. Większość koncertów w ostatnich czasach grupa Efterklang rozpoczyna właśnie od tego utworu. Za chwilę posłuchamy jeszcze jednego, ale przejdźmy do konkretów. Ja przypominam, że mam dla Państwa zaproszenia, karnety na festiwal, w ramach którego wystąpi grupa Efterklang. Żeby je zdobyć, trzeba napisać do mnie grzegorz.hoffman@polskieradio.pl. Wystarczy podać imię, nazwisko i numer telefonu i już. Wracamy do grupy Efterklang. Tym razem posłuchamy fragmentu ostatniej, ubiegłorocznej płyty tego zespołu. Things We Have In Common to tytuł albumu. Piosenka nosi tytuł Plant. Crumble Plant. To była grupa Efterklang, która wystąpi w ramach festiwalu Etniesy w Bydgoszczy, który zaczyna się dzisiaj, potrwa do niedzieli włącznie. Zespół Efterklang wystąpi w sobotę wieczorem. Wszystkich chętnych, którzy jeszcze się decydują, bardzo proszę. grzegorz.hoffman@polskieradio.pl. Wystarczy podać imię, nazwisko, numer telefonu i już. A teraz przechodzimy już do nowości polskich. Pierwsza nowość nie pochodzi ani z wczoraj, ani nawet z zeszłego tygodnia. Ma już parę tygodni, ale za to warto jej posłuchać. Grupa Dynasonic, prowadzona przez Mateusza Rychlickiego, znanego no, chyba przede wszystkim zespołu Kristen, choć z wielu różnych innych składów, wydała epkę taką dwuutworową, no ale niech będzie, że epka, może singiel, wszystko jedno. End of My Hopes to tytuł wydawnictwa, a za chwilę posłuchamy z niej utworu Losing Tractions. Na tej płycie gościnnie też w grupie Dynasonica, może już nie gościnnie, tylko jako dodatkowy członek grupy, pojawił się też Łukasz Rychlicki, brat Mateusza. Losing Traction to fragment wydawnictwa End of My Hopes. A teraz zespół, który już Państwo znają, Mimikyu ze Szczecina, debiutowali w miniony piątek płytą Grymas. Emocjonalnie i choć niszczy mnie to świadomy złego, zawiedziony sobą i nie tylko sobą, to dalej będę, bo co niby mi zostało. Siedzę w nocy, nadal się zastanawiają, czy ścigają mnie te czerwone diabły. Mam nadzieję, że się wyrwę, chociaż jestem zbyt lojalny, bo pozory mogą mylić, to zawsze jestem z nim. Zawiedziesz, bo ciągle myślę i coraz mniej śpię. Nawet nie pamiętam, jak się zaczęło to. Po prostu było i ja w tym byłem. I w głowie myśli, co jak zawsze będę tym przegranym. Co jak śmiechy innych poskromią mnie już na amen. Stracę pewność siebie, ze sobą nie zrobię nic, chyba że to wszystko po na wodę pić. To dalej będę, bo co niby mi zostało. I siedzę w nocy, nadal się zastanawiając, czy ścigają mnie te czerwone diabły. Mam nadzieję, że się wyrwę, chociaż jestem zbyt lojalny, choć pozory mogą mylić, to od zawsze jestem z nimi. Czyli ty będziesz ze mną. Zespół Mimikyu i Czerwone Diabły z płyty Grymas. Kolejna krajowa nowość, Dawid Bestry i Wiktoria w monochromie. Yeah.